بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام عزت مندو مسلمانانو رونو أو خيندو، تاسو په تیر شوي درس کې د روافظو اثنا عشریه سبیه شیګانو د ائمو د تسلسل کیفیت او د هغوی د اخیری امام د غائبوالي متعلق د دوی نظریه او عقیده وکتله. اوس د دې ائمو متعلق د دوی نورې کومې نظریه او عقیدې دي، نو د الله په خاص توفیق مرستې او مدد سره غواړو چې په دې درس کې د هغې وضاحت او بیان وکړو. نو د دې روافظو سبیه شیګانو د امامانو متعلق دویمه عقیده هغه دا ده چې دغه امامان کوم چې دوی په خپل ګمان کې ځان ته امامان ګرځولي دي، چې په حقیقت کې دغه امامان د دوی دشمنان دي. دوی د دې باره کې دا عقیده لري چې دوی د جمله انبیه او ملایکو نه غوره او افضل دي. د موجوده روافظو او سبیه شیګانو مشر خمینی رافیزی په خپل رساله الحکومت الاسلامیه 25 نمبر صفحه کې لیکي: وان من ضروریات مذهبنا ان لائمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ترجمه د دې عبارت داسې ده: خمینی رافیزی وایي بشک زمون د مذهب یعنی د رافیزیت او شیعیت د مذهب او دین د ضروریاتو یعنی واجبات او فرایزو څخه دا ده چې زمون د ائمو یعنی د امامانو د پاره داسې یو ستایلې شوی مقام او مرتبه حاصله ده چې هیڅ مقرب ملائک او لیږل شوی نبی او پیغمبر هغې ته نشي رسیدلی. نو وګورئ عزتمندو، د دې عبارت نه صفا معلومیږي چې دغه امامان کوم چې دوی په خپل ګمان سره د امامت دپاره خاص کړي، دوی باره کې د دوی فرضي او وجوبي عقیده هغه دا ده چې دا د پیغمبرانو او جمله ملائکو نه غوره او افضل دي. چې په دې سره پخپله د دوی هغې بلې عقیدې ته اشاره وشوه چې دوی دغه ائمه د الله په صفاتو موصوف کوي، والعیاذ بالله، کوم چې به تاسو په دې درسونو کې واورئ انشاء الله. نو چې انبیایي درجې ته نشي رسیدلی خو همدې ته الوهیت وایي کنه. او د خمینی په عبارت کې تاسو صفا واورېدل چې د دوی د امامانو درجې ته هیڅ نبي او نه هیڅ مقربه ملائکه لکه جبریل، میکائیل، اسرافیل وغیره نشي رسیدلی، ځکه دا ائمه دوی د دې جمله انبیاء او ملائکو نه غوره او اوچت درجی والا ګڼي. نو د اخیری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخله تر د آدم علیه السلام، او د جبریل علیه السلام نه واخله تر د حملۃ العرش، کرام الکاتبین وغیره ټولو ملائکو. توهین کوونکی، بی ادبی کوونکی او ګستاخی کوونکی هغه د دې چټلې عقیدې لرونکي دغه اثنا عشریه روافظ او سبیه شیګان دي. دا شو د روافظو د خپلو ائمه او اخروی مقام درجه او حیثیت. اوسې دنیوي مقام او حیثیت هم د دوی د خلو نه واوري. د دې روافظو یو لوی او د دوی په نیز معتمد عالم آیت الله المظفر په عقائد الامامیه 41 نمبر صفحه کې وایي: نعتقد ان الامامه كالنبوه لا تكون الا بنص من الله تعالى على لسان رسوله او لسان الامام المنصوص بالنص اذا اراد ان ينص على الامام من بعده. وای زمون عقیده د امامت باره کې دا ده چې دغه امامت دا د نبوت په شان دی، او دا نه واقع کیږي مگر په خاص امر او قول د الله چې په ژبه د نبی به دغه قول او امر کړی وي او په ژبه د هغه امام چې د هغه په امامت دغه نس او قول کړی شوی وي. دا چې دغه امام کله اراده ولري چې قول او امر وکړي په امامت د هغه امام چې د ده نه رستو دی چې دی د امام شي. دغه ډول د دوی بل عالم محمد حسین آل کاشف وایي ان الامامت منصب الهی کالنبوت. امامت دا یو الهی منصب او مقام دی لکه د نبوت په شان. وګوره اصل الشیعة و اصولها اته 50 نمبر صفحه. دغه ډول د بحار الانوار مصنف چې دا هم د روافظ او شیعهګانو په نیز ډیر معتمد او دغه کتاب یې د خپل رافظیت او شیعیت د اصول او فروع کامل او معتمد کتاب ګڼي. دا کتاب یو سل او لس جزء کتاب دی. د دې مصنف محمد باقر المجلسی په دې کتاب شپږشتم جز 20 صفحه کې د امامت متعلق لیکي ان استنباط الفرق بین النبی والامام من تلک الاخبار لا يخلو من اشکال. وی د نبی او امام تر منځه د فرق کولو استنباط د دې احادیثو نه دا د اشکال نه خالی نه دی. یعنی څوک چې د دې احادیثو نه دا اشاره کوي هغه موضوعي او د ځان نه جوړ شوي روایتونو ته کوم چې هغه په دې بحث کې په دې کتاب بحار الانوار کې ذکر کړي. نو وایي چې د دې نه دا فرق راویستل چې نبی جدا دی او امام جدا دی نو په دې فرق کې مشکل دی. او بیا لږ وروسته په همدې صفحه کې وایي ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة الا رعاية خاتم الانبياء ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. وای مونږ هیڅ یو جهت دلیل او لاره نه پیژنو چې هغه دې په دې دلیل شي چې دغه امامان د موصوف نشي په نبوت باندې، مګر یوه وجه ده هغه ده چې د خاتم الانبیا د خاتمیت رعایت ساتل لی فقط، او د دینه بغیر نور زموږ عقلونه نه رسیږي فرق کولو ته په منځ د نبوت او امامت کې. نو وګوره عزتمندو، د دې روافظو سبیه شیګانو دې چټلې عقیدې ته چې د امامت باره کې د نبوت څنګه عقیده لري. اصل کې حقیقت کې دغه امامان د دوی په نیست انبیا دي، خو صرف فرق په نوم کې کوي. نور عقیده د دوی دا ده چې انبیا او ائمه دا د یو صفات او درجه والا انسانان دي په دنیا کې. یعنی څنګه چې احترام د نبی په کار دی دغه سي د امام په کار دی. څنګه چې د نبی خبره شریعت دی داسې د امام خبره شریعت دی. څنګه چې انبیا او ته وحی کیږي دغه سي ائمه او ته هم وحی کیږي. وغیره ډیر داسې ملازمې شته چې د دوی د دې اعتقاد څخه تولید کیږي چې امامان په دنیا کې دوی د انبیا او په شان ګڼي، اما مخفی درجه او عند الله چې د ائمه کوم مقام دی د دوی په نیز. نو هغه خو تاسو د خمینی رافیزی په عبارت کې ولیدو چې هغه مقام ته د دوی په نیز د انبیا او مقرب ملائک هم نشي رسیدلی. انا لله و انا الیه راجعون. نو هم دا وجه ده چې دغه روافظ د ائمه مبارک دی غلو دی ته مجبور کړي چې د امامت دغه عقیده د خپل مزعومه دین د ارکانو څخه ګرځوي. رافیزی عالم محمد حسین آل کاشف په اصل الشیعه 50 نمبر صفحه کې لیکي ان الشیعه زادوا فی ارکان الاسلام رکنا اخر وهو الامامه. وای شیعگانو د دین په ارکانو کې یو رکن زیات کړی چې هغه د امامت د اعتقاد رکن دی. دریم اعتقاد د دې روافظ شیعگانو د دې ائمه مبارکی هغه دا دی چې دوی دغه ائمه معصوم ګڼي. او د دې معصوم لفظ دا معنا ده چې دغه ائمه د هر قسم ګناهونو او خطاګانو نه محفوظ او لري دي، او په هیڅ صورت کې تنه ګناه او لغزش نه واقع کیږي. دا هم هغه عقیده او نظریه ده چې د شریعت په دواوینو کې قربانه هیڅ قسم دلیل او ثبوت وجود نه لري. د بحار الانوار مصنف محمد باقر المجلسی الرافیزی په 25 جز او 350 صفحه کې لیکي جمله القول فيه في مبحث العصمه ان اصحابنا الاماميه اجمعوا على عصمه الانبياء والائمه صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيره والكبيره عمدا وخطا ونسيانا قبل النبوه والامامه وبعدهما بل من وقت ولادتهم الى ان يلقوا الله تعالى. وای جمله فیصله په باره د عصمت کې زمونږ د امامیه روافظو په نیز هغه دا ده چې دغه امامیه روافظ او شیعهګانو په دې اجماع کړي چې انبیا او امامان صلوات الله علیهم دا د صغیره او کبیره ګناهونو نه محفوظ دي، او دا بیا په قصدي طور او په خطا او نسیان هیر سره، یعنی په دې درې واړو صورتونو کې ترینه ګناه او خطا نه واقع کیږي، نه د نبوت نه مخکې او نه د نبوت نه بعد، بلکې د دوی د پیدایش نه واخله تر د الله سره د ملاقات تر وخته، یعنی د پیدایش نه تر مرگ او وفات د دوی عصمت ثابت دی. عزتمندو مسلمانانو، د اهل سنه والجماعه په نیز د انبیاء او د عصمت مسأله اختلافي ده. د امت مسلمه او د اهل سنت والجماعه لویو لویو ائمه کرام په دې کې مختلف اقوال او نظرونه لري. زمو بحث دلته په دې کې نه دی، بلکې مون دغه مذکوره عبارت د بحار الانوار د المجلسی رافیزی د دې خبرې د ثبوت د پاره پیش کړ چې دغه روافیز او شیعگان خپل مزعوم ائمه د انبیاو سره برابر ګڼي. نو خو وګوري چې د انبیاو باره کې دوی کوم عصمت والا عقیده لري، بعینه هم دا د خپل ائمه باره کې هم لري، چې دا دلیل دی په دې چې دوی د نبی او امام تر منځ هیڅ فرق کولو ته قائل نه دي. علیهم من الله ما یستحقون. څلورمه عقیده د دې روافیز او شیعگانو د خپل ائمه باره کې هغه دا ده چې دوی دا عقیده لري چې زمونږ امامانو ته معجزي ورکول کیږي، چې دا بل دلیل دی په دې چې دوی انبیا او ائمه په دنیا کې یو شان ګڼي. او حال دا چې معجزات دا صرف او صرف حق د انبیا او رسولانو دی، چې الله سبحانه وتعالی د دوی د حقانیت د اثبات او تصدیق کولو دپاره دوی ته ورکوي، او نور واک او اختیار د معجزو دا صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی سره دی. خو دغه روافظ شیعگان دا د انبیاو دغه خاص حق او برخه او صفت خپل مزعوم او ائمه ته ثابتوي. د روافظ شیعگانو مشهور عالم هاشم البحرانی په مدینه المعاجز کتاب اول جز یو سلویختمه صفه کې لیکي: اعلم ان المعجزات من الانبیاء والائمه دلیل على صدقهم على الله سبحانه وتعالى في دعواهم النبوه والامامه. وی په دې پوه شه چې بیشکه دغه معجزې دا د انبیاو امامانو دا دلیل دی په دې چې دوی په الله رښتیا ویلي دي په دعوه د نبوت او امامت کې. نو وګورئ محترمو مسلمانانو، دغه روافظ شیعگان څنګه خپل مزعومه امامان د انبیاو سره د دوی علیهم السلام په خاص برخو او اوصافو او حقوقو کې هم مساوي او شریک ګرځوي، چې دا بل دلیل شو په دې چې دوی امامان انبیا ګڼي. دغه بحث کې د دوی د یو بل رافیزی شیعه عالم محسن الخزازی قول هم واوري. هغه په خپل کتاب المعارف الالهیه فی شرح عقائد الاماميه اول جز 246 صفحه کې لیکي: ان ظهور المعجز على يد النبي او الامام شاهد صدقه، اذ لو كان كاذبا وجب على الحكيم المتعالى تكذيبه، والا لزم الاغراء الى الضلاله وهو لا يصدر منه تعالى. وی بیشک اختاروالی د معجز یعنی د معجزې په لاس د نبی او امام دا گواهی ورکول د رښتیاوالی د دی، ځکه که چرته دغه نبی او امام دروغجن وی نو په حکیم او لوړ ذات واجب و چې د دوی تکذیب کړی وی، او که داسې نه وی کړي نو بیا د دینه دا لازمې ده چې خلق د گمراهی طرف ته راوپارولی شي، او دا کار له الله سبحانه وتعالی څخه نه صادریږي. عزتمندو مسلمانان ورونو، د اهل سنت والجماعه د معجزو په باره کې دا عقیده ده چې دا د انبیاو حق دی، واک او اختیار د الله سبحانه وتعالی سره دی، او الله سبحانه وتعالی د دې انبیاو رسولانو د حقانیت د اثبات او د دوی پر اختیاروالی او صداقت د دلیل په تور پیش کوي. خو روافظ امامیه، اثنا عشریه، جعفریه شیعگان په دې خاصه حق د انبیاو کې خپل مزعوم ائمه هم شریکوي. خو که قرآن او حدیث لټ په لټ، پاڼه په پاڼه، کرله په کرله وکتلی شي، نو د دوی په دې دعوه او عقیده به چرته یو دلیل هم پیدا نشي، بغیر له هغو روایتونه چې دې روافظو د ځان نه جوړ کړي، چې په هغې کې دوی علي رضی الله تعالی عنه ته د داسې درواغو نسبتونه کړي د معجزو باره کې چې په انبیاو کې هم چرته داسې معجزې الله سبحانه وتعالی چاته نه دي ورکړي. تاسو ته هغه کتابونه په ګوته کوم کوم کې چې دې روافظو د خپلو مزعومه ائمه او دپاره د معجزو په باره کې د ځان نه احادیث جوړ کړي دي، او نسبت د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم او علی رضی الله عنه او دارنګ نورو ائمه رحمهم الله ته کړی دی. یو کتاب له هغې جملې څخه عیون المعجزات دی چې دا د حسین ابن عبد الوهاب رافیزي کتاب دی. بل کتاب نوادر المعجزات چې دا د الطبري الشیعي الرافیزي کتاب دی چې په صلحاو د ځان جوړ شوي احادیث او آثار پکې راټول کړي دي د ائمه او د پاره د معجزو په اثبات کې. دلته دا خبره هم یاد وی چې د ابن جریر الطبري په نوم دوه کسان دي. یو هغه مشهور د اهل سنت والجماعه د مفسرینو امام علامه ابن جریر الطبري رحمه الله دی، چې پوره نوم یې محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب العاملی ابو جعفر الطبري دی، چې په 310 هجری کې وفات شوی دی، چې د ډیرو تصانیف خاوند دی، چې مشهور کتاب د هغه د قران عظیم شان هغه تفسیر دی چې نوم یې جامع البیان فی تأویل القرآن دی، چې د تفسیر ابن جریر په نوم سره مشهور دی، او دا د کتاب سنت متبع او د اهل سنت والجماعه د امامانو څخه دی. خو بل په دې نوم یو رافیزی امامیه شیعی دی چې د نوادر المعجزات لیکونکی او مصنف دی، چې دا هم د ابو جعفر محمد ابن ابي القاسم ابن علي الطبري په نوم مشهور دی چې د شپږمې صدۍ دی. نو دا فرق مې ځکه وکړه چې بسا اوقات ډیر خلق په دې دوکه شي چې دوی د روافظو په عقایدو مشتمل قول او یا کتاب وویني او دې سره د ابن جریر الطبري نوم مطلق ذکر شوی وي، نو دا ګمان او یقیني راشي چې دا عقیده به حق وي، او یا دا ووایي چې ابن جریر الطبري کوم چې د اهل سنه والجماعه څخه دی دا به هم رافضي او صبیه شیعي وي، او بیا لا خاص کر چې دغه د تقیی په نوم د نفاق خاوندانان روافظ در سره بحث وکړي او تا سره د دې متعلق علم نه وي، نو د یو بی خبره انسان به فوراً دا ګمان راشي چې مفسر ابن جریر الطبري رحمه الله هم شیعي او رافضي و، والعیاذ بالله. او داسې شوي ډیر دي چې دې روافظو د خپلو غلطو عقایدو او نظریاتو نه ډک کتابونه د اهل سنه والجماعه دې مذکور امام ته منسوب کړي. ابن کثیر رحمه الله د دې تذکره په البدایت والنهایه یولسم جز یو سل شپږڅلوېښتم صفحه کې کړې ده، او په هغه چا یې رد کړی چې هغوی د دې کتابونو نسبت د اهل سنه والجماعه امام ابن جریر الطبري رحمه الله ته کړی دی. نو رازو مقصود ته هغه ده چې د دې شیعي طبري کتاب نوادر المعجزات او دغه ډول مدینه المعاجز د سید هاشم بحراني رافظي کتاب، دغه ډول بحار الانوار د المجلسی الرافظي کتاب، دغه ډول خصائص الائمه او داسې نور کتابونه د ځان نه د جوړ شوو روایتو او موضوعي حکایاتو نه په دې باره کې ډک دي چې دوی پکې علي رضی الله تعالی عنه او نورو ائمه او ته د داسې معجزو په اثبات اقوال کړي دي چې داسې معجزې به لا تر اوسه الله سبحانه وتعالی یو نبی او رسول ته هم نوي ورکړي. نو مقصود هغه ښکاره او واضح دی چې دغه صبیه روافظ امامیه اثنا عشریه شیگان دغه خپل مزعومه ائمه لکه د انبیاو په شان داسې ګڼي، او صرف دا هم نه بلکې دوی ته د الله سبحانه وتعالی صفات هم ثابتوي. نو اوس راشي او دا هم وګورئ چې دا به د دې ائمه په باره کې د دوی پنځمه عقیده وي، او هغه دا چې دوی دا عقیده لري چې ائمه په غیب پوهیږي. د روافظو شیگانو مشهور کتاب الکافی چې دا کتاب د دې شیعه روافظو په نیز داسې مقام او مرتبه لري لکه د مسلمانانو په نیز چې کومه مرتبه او شان د صحیح البخاری دی. د دې الکافی کتاب مصنف او لیکونکی هغه شیخ الکلینی چې ابو جعفر کنیا او محمد ابن یعقوب نوم دی، د علم الغیب مسأله په دې باب کې چیړي او مختلف بابونه ورته وضع کوي. په دې ابوابو کې یو باب په دې نوم وضع کوي: باب ان الائمه علیهم السلام یعلمون ما کان و ما یکون و انهم لا یخفا علیهم الشیء. ترجمه الباب داسې ده، وی باب ثابت دی په دې بحث کې چې بشک امامان علیهم السلام پوهیږي په هر هغه څه چې شوی دی او چې کیږي، او بشک په دوی هیڅ یو شی هم پټ نه دی چې دوی ته علم او خبر نه وي. دا باب په الکافی اول جز 218 نمبر صفحه کې لګولې دی. بل باب په دې کتاب اول جز 215 صفحه کې لګولې لیکي: وباب ان الائمه يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا بالاختيار منهم. د دې ترجمه الباب معنا دا د وی باب ثابت دی په دې مسأله کې چې بشک امامان پوهیږي په دې چې دوی ته کله مرګ راځي، او بشک دوی نمړ کیږي مگر په خپل اختیار د دوی سره. دغه کلینی رافیزی په اول جز 255 صفحه کې په همدې کتاب کې بل باب په دې نوم سره لګولې لیکي: باب ان الائمه علیهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائکه والانبیاء والرسل علیهم السلام. د دې ترجمه الباب دا معنا ده چې باب ثابت دی په دې مسله کې چې بشک امامان علیهم السلام پوهیږي په ټولو هغو علومو چې ملائکو، انبیاء او رسولانو ته ورکړل شوي دي. او بیا د دې بابونو نه لاندې په لسګونو د ځان نه جوړ شوي موضوعي روایت ذکر کړي، د دې دپاره چې په دې روایتو ذکر کولو سره دوی خپله درواغجن عقیده ثابته کړي چې د هغه روایتو ذکر کول به دلته په موضوع کې طوالت پیدا کړي. خو خلاصه به دا ووایم چې د دې روافظو عقیده په دې باره کې د دوی د تراجم الابواب نه معلومه شوه چې دوی امامانو ته د الله سبحانه وتعالی صفات ثابتوي، هغه صفات چې هیڅ مخلوق پکې د الله سره نه دی شریک، هغه نبی دی که رسول، ملائک دیو که پیریان. او دوی د خپل شرکی عقایدو د اثبات د پاره د قران او حدیث خلاف د برملا بډي وهل دي، او هیڅ خوف او خطر نه محسوسه. تاسو په دې تراجم الابواب په عباراتو کې د دوی د ذکر شوی اعتقاد د ائمه مبارک له خلاصه وګوري. دوی وای امامان په ماکان او ما یکون علم لري، یعنی مخکې څه شوی او وروسته به څه کیږي په دې دغه امامان خبر دی او علم یې لري. دویم، د انبیا او رسولانو او ملایکو د وحی نه دوی خبر دی، د هغې علمونه ورسره شته. دریم، امامان د خپل مرګ نه خبر دی چې کله او څه وخت ورته مرګ راځي. او سلورم دا چې امامانو ته د غمر د دوی په اختیار سره راځي، که دوی ونه غواړي نو مرګ ورته نه راځي. نو دا شو د دې روافظو د خپلو امامانو متعلق عقیده او نظریه. او اوس راشي یو لږ د خپل رب خالق مالک او معبود برحق الله سبحانه وتعالی کلام هم واوري چې هغه څه فرمایي. الله سبحانه وتعالی په سورة الانعام 55 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. ته ووایه ای پیغمبره، اعلان وکړه چې زه نه وایم تاسو ته چې ما سره د الله خزانې په واک کې دي، او نه زه دا دعوه کوم چې زه په غیب و علم لرم او پوهیږم پرې، او یا پې خبر یم، او نه زه دا وایم تاسو ته چې زه ملایکه یم. زه تابیداری نه کوم مګر د هغه څه چې ما ته وحی کیږي. او ووایه چې آیا ړوند او بنا دا دواړه په درجه او صفت کې برابر کیدلی شي؟ آیا پستاسو فکر نه کوئ په دې آیاتونو د قرآن کې؟ دغه ډول بل مقام کې په سورة الاعراف 138 نمبر آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالى فرمایي: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تو ورته وایه ای پیغمبره، اعلان وکړه چې زه اختیار واک او قدرت نه لرم د ځان د پاره د خیر د حاصلولو او د شر او ضرر د دفع کولو، مگر هغه اندازه چې الله سبحانه وتعالی یو غواړي. او که چرته زه بالفرض و تسلیم په غیب و پوهیدلی، نو ما به ځان د پاره ډیر خیر را جمع کړی وی، او ما ته به هیڅ تکلیف نه را رسیدی. نه یمه زه مگر یره ورکوونکی او زیری ورکوونکی هغه قوم ته چې هغوی ایمان لرونکي وي. دغه ډول په بل مقام سورة هود کې الله سبحانه وتعالی په 130 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. خبر ورکه دوی ته ای پیغمبره چې زه دا نه وایم تاسو ته چې زما په واک کې خزانې د الله دي، او نه زه په غیب پوهیږم، او نه دا وایم چې زه ملایکه یم، او نه دا وایم د هغو کسانو په باره کې چې سپک او حقیر ښکاري ستاسو په نظرونو کې، چې هرگز به الله سبحانه وتعالی دوی ته خیر یعنی اجر بدله او ثواب ورنه کړي. الله ډیر خبردار دی په هغه څه چې په زړونو دوی کې دي. که چرته زه داسې ووایم نو زه به بیا په دغه وخت کې خامخا د ظلم کوونکو څخه یم په خپل ځان باندې. الغرض عزتمندو، په دې باب کې زه ټول هغه آیاتونه ذکر کول نه غواړم کوم چې په دې صریح او ښکاره دلالت کوي چې علم الغیب دا صرف او صرف خاص او خاص د الله سبحانه وتعالی حق او صفت دی، او په دې کې ورسره هیڅ انس ملک او جن شریک نه دی. او د همدې عقیدې جوړولو دپاره الله سبحانه وتعالی انبیا او رسولان رالیږلي دي. نو خلاصه د دې مسألې هغه دا ده چې که تاسو قرآن عظیم الشان د الحمد نه تر وناسه پورې وګورئ، نو تاسو ته به دا خبره ښکاره او جوته شي چې علم الغیب دا خاص حق د الله سبحانه وتعالی دی. هیڅ نبی ولی جن او ملک ورسره په دې کې شریک نه دی. خو افسوس چې د قرآنی عقیدې او نبوي منهج او تګلارې خلاف دغه روافظ شیعگان خپله شیطانی او شرکی عقیده خبر ملا او ښکاره په خپلو تصانیف او تقریراتو کې بیانوي چې امامان په غیب پوهیږي. انا لله و انا الیه راجعون. نو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، فیصله تاسو ته پرېږدم. تاسو ووایئ چې قرآن یو څه وایي او دغه روافظ امامیه اثنا عشریه شیعگان د هغې برعکس بل څه، یعنی د الله سبحانه وتعالی ځانګړی او خاص حق او صفت د الله ضعیف او کمزوري مخلوق ته منسوبول د الله سبحانه وتعالی د توهین او هغه سره د شرک فی الصفات کومه خطرناکه درجه ده؟ وضاحت تاسو وکړی. عزتمندو، امت مسلمه ته په منصوبو فرقو او ډلو کې دغه روافظ په شمول د ټولو فرقو او ډلو د دوی دا په دومره خطرناک او نجس شرکې اخته دي چې د دې مثال څوک د مخکینی امتونو په مشرکانو کې هم نشي پیش کولی. په دې باندې که مونږ د دوی شرکي اعمال عقاید افعال او اقوال نقلوو، نو د هغې حصر تقریبا د وسع نه بهر دی. خو غرض تاسو ته معلوم شو چې دا روافظ یګان د شرک په دلدل او ګړنګ کې ورننوتي هغه حیوانات دي چې د نقل سره سره د عقل هم دشمنان ګرځېدلی دي. په دې بحث کې به پاتې حصه د درس په بل نشست کې ذکر کړو ان شاء الله تعالی. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي س